Aktivitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ewakuacja mieszkańców 17 budynków w Nysie, doszło do rozszczelnienia gazociągu. Rodzice wcześniaków zostali włączeni do szczepień przeciwko COVID-19 na etapie grupy 0. Kwarantanna bądź test przy wjeździe na Ukrainę. Władze w Kijowie wpisały Polskę na listę państw tzw. czerwonej strefy. W Nysie doszło do rozszczelnienia gazociągu średniego ciśnienia. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 17 budynków. Do zdarzenia doszło wieczorem. Na miejsce wezwano strażaków, którzy na czas prac ekip technicznych ewakuowali około 60 osób. Nikt nie został poszkodowany. Ewakuowanymi mieszkańcami zajmują się pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie. Rodzice wcześniaków będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19 razem z pracownikami systemu ochrony zdrowia, czyli w grupie 0. Ministerstwo Zdrowia pozytywnie odpowiedziało na petycję, pod którą podpisało się 800 osób. Koalicja dla Wcześniaka oraz lekarze specjaliści zabiegali również o refundację szczepień przeciwko rotawirusom. Od tego roku wszystkie nowonarodzone dzieci będą ją otrzymywać, mówi neonatolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, profesor Ewa Gulczyńska. Szczególnie niemowlęta w drugim, w trzecim miesiącu mogły przechorować zakażenie rotawirusem bardzo ciężko i są takie też dane z ubiegłych jeszcze lat, że często ponad 20-30 tysięcy dzieci, niemowląt, wymagało hospitalizacji z powodu zakażeń rotawirusowych. Szczepienia przeciwko rotawirusom dla dzieci urodzonych od stycznia tego roku zostają włączone do szczepień obowiązkowych. Jutro do Polski trafi kolejna partia 300 tysięcy dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. Również jutro do szpitali dojedzie 150 tysięcy dawek szczepionki z ubiegłotygodniowej puli. Dawki mają wystarczyć na 5 dni. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia wpisało nasz kraj na listę państw tzw. czerwonej strefy. Oznacza to, że aby wjechać na Ukrainę z Polski, należy spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest odbycie kwarantanny. Polska znalazła się w czerwonej strefie w opublikowanej przez ukraiński resort zdrowia liście zakażeń koronawirusem w poszczególnych krajach. Wynika z tego, że podróżni przekraczający granice z Polski będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie bądź też poddać się testowi na obecność koronawirusa. Po przekroczeniu granicy należy zainstalować w swoim telefonie specjalną aplikację. Pozwala ona na lokalizację podróżnego podczas kwarantanny. Automatycznie też zwalnia z kwarantanny po ujemnym wyniku testu wykonanego w jednym z certyfikowanych laboratoriów. Do czerwonej strefy kwalifikowane są kraje, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest wyższa niż na Ukrainie. Ostatniej doby nad Dnieprem wykryto nieco ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń, przy czym wykonano jedynie około 14 tysięcy testów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 5700 nowych przypadków koronawirusa, a 61 osób zmarło. Zrobiono prawie 30 tysięcy testów. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zachęca organizacje pomagające weteranom do składania wniosków o dofinansowanie. Pieniądze na pomoc urząd przyzna po raz trzeci. Dotacje otrzymają organizacje, które przystąpią do konkursu. Urząd wesprze te organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, które chcą nieść pomoc kombatantom i weteranom walk o niepodległość, dostarczając im w okresie pandemii ciepły posiłek, środki dezynfekcji, wsparcie medyczne. Na ten cel przeznaczamy kwotę 1 000 000 zł. Wyjaśnia szef urzędu Jan Józef Kasprzyk i dodaje, że w ramach pierwszych dwóch programów dotacyjnych wiele tysięcy kombatantów i weteranów otrzymało ważną dla nich pomoc. Dzięki pierwszej i drugiej akcji wsparcie uzyskało kilkanaście stowarzyszeń i fundacji, które codziennie dostarczało kilku tysiącom kombatantów pomoc. W ten sposób weterani, seniorzy, grupa najbardziej narażona na niebezpieczeństwo w okresie pandemii, mogła pozostać w domu. Do konkursu dotacyjnego można zgłaszać się do 17 stycznia. Szczegóły na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro rozpoczynają się ferie. Potrwają do 17 stycznia. I odbędą się w jednym terminie dla wszystkich. Najmłodsi uczniowie z klas od 1 do 4 będą mogli wziąć udział w półkoloniach. Zajęcia muszą być prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym, przypomina rzeczniczka resortu edukacji Anna Ostrowska. świetlicach szkolnych albo innych pomieszczeniach do tego przystosowanych. Jednak te grupy muszą być maksymalnie do 12 uczniów. Resort przypomina, że uczniowie, którzy nie skończyli 16 lat, nie będą mogli wychodzić z domu bez opieki dorosłych w godzinach od 8 do 16. Jutro ruszają też ferie zimowe w Polskim Radiu. Wiele ciekawych propozycji przygotowała m.in. Trójka, Jedynka i Polskie Radio Dzieciom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni, pochmurno, z opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady marznące, powodujące gołoleć, a nad ranem także marznące mgły. Jutro od 1 stopnia na północy i Podhalu do 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Mocny Człowiek Stanisława Przybyszewskiego czyta Czesław Wołejko. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Zofia Sylwin. Zapraszamy do wysłuchania koncertu czarującej Madeleine Peyrou, nagranego w Trójce 4 maja 2014 roku. Amerykańska artystka o uwodzicielskim głosie czaruje słuchaczy mieszanką jazzu, popu i muzyki świata. Przed nami wspaniała Madeleine Peyrou w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartache lingers on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. And if you no longer care for the love that's beating there, take these chains from my heart and set me free. Mm-hmm. sympathy. Be as fair to my heart as you can be. And if you no longer care for the love that's beating there, take these chains from my heart and set me free. Take these chains from my heart and set me free. That I made when I left you, because I made those changes when I thought you were untrue. And now you're gone and I find I'm wrong, and there's nothing I can do to change up all those changes that I made when I left you. I'm changing all those changes that I made when I left you. Without a care, now I know I'm wrong, but I can't find you anywhere. Well, I should have reconsidered all those things I said I'd do, but now I'm changing all those changes that I made when I left you. Oh, I'm changing all those changes that I made when I left you. Thank you very much. This is John Harrington on guitar. Mm-hmm. And this is Barack Morey on the bass. I wish I understood better what the wonderful woman was saying. But I think she said something about the stage being a wonderful place. And it really is, because I get to talk about things that nobody else would talk about. And this next song is pretty much my favorite song for that. It's a song that covers everything I know. It's a blues, a love song, and a drinking song. It's called... Here we go. Yes, baby, I've been drinking. And I shouldn't come by, I know. But I found myself in trouble, darling, and I had nowhere else to go. I got some whiskey from the barman, got some cocaine from a friend. I just had to keep on moving till I was back in your arms again. I'm guilty, I'm guilty, and I'll be guilty all the rest of my life. How come I never do what I'm supposed to do? How come nothing that I try to do ever turns out right? And then you, I can't stand myself, and it takes a whole lot of medicine for me to pretend I'm somebody else. Ooh, I'm guilty, I'm guilty, and I'll be guilty of my life. How come I never do what I'm supposed to do? How come nothing that I try to do ever turns out right? Oh, but you, yes, you know just how it is with me, baby. You know I can't stand myself. It takes a whole lot of medicine for me to pretend I'm somebody else. They start to roar, the boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tango till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks a better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess daisies will have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Cut the skin on that pig. kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all of my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. So make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day in a skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath till the sun goes down. Write my name on the wood. Send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stair. Well, I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Oh, send me off to bed forevermore. Thank you. Thank you very much. I'm very, very much preceded by a reputation of singing sad songs. So I want to just change your mind about that. This is a song about how happy I am. Here we go. Some folks are always crying, crying their mean old blues, but not me. You'll never even see me frown. Some folks will walk around trying, trying them hard luck to lose. Oh, I say let it come, good, bad, or none. I'm the happiest gal in town. Easy come, easy go. Nothing ever worries me. A laugh alone, life's a song. My good man troubles me, or if he don't, I'll get someone to love me anytime he wants. Easy come, easy go. Hear what I say. Believe me, I go out collecting most every day. I'm overflowing with those easy come, easy go blues. lose, maybe I win. It doesn't matter in the end. I can get some real good loving from any one of you men. Easy come, easy go. Collecting most every day. I'm good for going with easy come, easy go blues. Yes, I'm overflowing with the easy come, easy go blues. Drink up, baby. Stay up all night. Things you could do, you won't, but you might. The potential you'd be, you'll never see. Promises you only make. Drink up with me now and forget all about pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't at the stars, and I'll kiss you again between the bars where I'm seeing you there. Hands in the air, waiting to finally be caught. That, of course, was my other happy song that I... And now, I'd like to do a little French song. It's a very little song, that's why I'm playing a little instrument. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur nous montonner. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête, étonnés d'être encore debout. Et puis les hommes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné, que par amour, ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer. Vous êtes très gentil. Merci. I followed him to the station with his suitcase in my hand. I followed him to the station with his suitcase in my hand. It's so hard to tell, it's so hard to tell. Oh, when all your love's in vain. That train pulled into the station, and I looked him in the eye. The train pulled into the station, and I looked him in the eye. I was lonesome, I felt so lonesome, I couldn't help but cry. All my love's in vain. It left the station with two lights on behind. And the train, it left the station, it had two lights on behind. Thank you so much. I just want to tell you this next song is by Antonio Carlos Jobim, who is, as of course, a great poet. And like all poets, he came up with the best metaphor that love is like water and we're all dying of thirst. This is called Agua de Beber, Water to Drink. Di-ba-dun-da, ba-di-la-da-ba-da, ba-di-ba-dun-da. Ba-di-la-da-ba-da-ba-di-ba-dun-da. Da-yun-da, da-yun-da. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas do amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. De banda, padilla tapada, padibanda. Padilla tapada, padibanda. Dayunda, dayunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. De banda, ba da ba di ba da ba di la da ba da ba di ba da da in da da in da. Eu sempre tive uma certeza que só me deu deles o lar e que o amar é uma tristeza, muita mágoa demais pra um coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. De banda, batida da banda. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Thank you. sends me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtain that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thrill is torn. Dance me to the end of love. Dance me. Till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me. Dziękuję. Yeah. Thank you very much. Shadows have fallen and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you wake up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly, cold when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha la la la la la la lo. Keep me in your heart for a while. Sha la la la la la la la la la lo. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts and take me to your dreams. Touch me as I fall into view. When the winter comes, keep the fires lit, and I'll be right next to you. Drivers headed north to Pleasant Stream. Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha la la la la la lo. Keep me in your heart for a while. Sha la la la la la la lo. Keep me in your heart for a while. right. Well, I do have one happy song for you. This one is for real. I like to dedicate this to all the wonderful things that are happening in the world with love and sex. That's a tribute to same-sex marriage. I know that we don't need to talk about it in real life, but on stage we can talk about it. This is called Don't Wait Too Long. You can cry a million tears, you can wait a million years, if you think time will change your ways, don't wait too long. When your morning turns to night, who'll be loving you by candlelight, if you think that time will change it? Don't wait too long. I know I got a lot to learn, and I don't want to waste another day. But if you think you're going to lose, then lose it all and find your way. You take your chance, play your part, make romance until it breaks your. If you think time will change your ways, don't wait too long. Madeline Peru. No, don't be silly. You know what, guys? I don't know. Oh, it's just going off. Yeah, just one? All right, hold on. Oh. All right. Every night he'd come to me, I'd cook for him, I'd pour him tea. I was in my 30s then, had made some money, lived with men. We'd lay us down to give and get beneath the white mosquito net. And since no counting had begun, we lived a thousand years in one. The candles burned, the moon went down, the polished hill, the milky town, transparent, weightless, luminous, uncovering the two of us on that fundamental ground where love's unwilled, unleashed, unbound. Wysłuchaliśmy koncertu uroczej amerykańskiej wokalistki Madeleine Peyrou. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a nagrania w 2014 roku dokonał Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że